بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأله جل وعلا أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل كل كلمة أقدمها إليكم في هذا المكان وفي غيره خالصا لوجهه الكريم وموافقا لمرضاته، إنه تعالى ولي ذلك ومولاه. كما قدم الشيخ الفاضل بأن عنوان محاضرتنا في هذا المكان يدور حول موضوع: محرمات استهان بها النساء. ونسأل الله جل وعلا أن يصلحنا ويصلح زوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأهلينا، إنه جل وعلا ولي ذلك ومولاه. Arayyati Allah tabaraka wa ta'ala en sedika ko kanko tum woni handudo e yettede, en sedika ko kanko woni fewnowo, kanko woni majjinowo, kanko woni arkisowo, kanko woni fannowo. Fiiji ngurdan ɗin o koye juuɗe makko tum woni, ko kanko woni yiltirde ɗum kala no faalira. Ɓerde jiyaɓe ɓen hino e junngo makko, mo waylita ɗum kala no faalira. En toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala nde o waylitata ɗe ɗo ɓerɗe meɗen, o itta ɗe bone, o naɓa ɗe moƴƴere, o tabintinnaɗe kadi e dow ɗum. Ko waɗi peewal ko hunde moƴƴere, bone ko hunde bonde. Kono naa kala wonɗo e moƴƴere fellitata heddoɗe e mayre, wonaa kadi kala neɗɗo wonɗo e bone fellitete o heddoda e ɗum, bal hino yiltondira. No woodi ɓe tawata jarri borte henndagol goonga, yaada e on goonga haa ñannde goo accita mo. No woodi kadi jarri borteeɓe jogagol bone, ɓe yaada e on bone kamɓe kadi haa nokku goo ñannde goo ɓe wallina mo. Aray o toragol Allahu subahanahu wa ta'ala banniraaɓe on torotono kon alayhi salatu wassalam, ɓe maakayno: allahumma ya muqalliba alqulub tabbit qalbi ala dinik. Ɓe maaka: joomi an o waylitoowo ɓerɗe, mi torikema tabintin ɓernde an nden e dow kaaɗo diina maaɗa. Si nelaaɗo torike ɗum, ko hollu gollen enen kadi ko honɗum haanuɗen toraade. Aray si tawi ɗum feƴƴi no maɓɓen ardiniri ni, wondema ɗe nganndi kaaɗo diina Islam, hika ari fi jinna e yimɓe, hika ari fi worɓe e sonnaaɓe, hika ari fi fayɓe e mawɓe, ka acca hay e gooto sinaamo alaa hakkil. Ko feetuɗo Islamu tippinte e muuɗum haa ñannde o ndikki, heddiiɓe ɓen hiɓe yamira, luttiɓe waɗay kaa ɓe waɗataa. Nde tawnoo kadi hiɗen anndi balal ɗee ɗoo mofte, Allahu tabaraka wa ta'ala hino ƴetti sanndu ɗum moolanaandu baki ɗum e telen ɓee ɗoo sonnaaɓe. Sonnaaɓe ɓen si ɓe moƴƴii, haray tannginaare fawoto ɗon mofte ɗen moƴƴi. Si sonnaaɓe ɓen moƴƴaali, haray kadi tamawno tiiɗa sappotoono mofte ɗen boni. Ko waɗi noon ko sonnaaɓe ɓen woni sowotooɓe, kamɓe woni jibinooɓe, kamɓe woni muyninooɓe, kamɓe woni ne'ooɓe. Si ɓee ɗoo moƴƴaali, haray en waawataa tannginaade moƴƴere woɓɓe ɗum. Ɗum ɗo fof Allah subahanahu wa ta'ala no waɗi koye juuɗe maɓɓe woni rewde. ko ɗum sinilaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe wattiraali fii sonnaaɓe ɓen ɓaawo. Jabir bun Abdillah radiallahu anhu ɓe maaki nilaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka iidi, si ɓe ariino ɓe julnii iidi on haa ɓe gaynii, ɓe waɗanii worɓe ɓen hutuba nde tawnoo haray sonnaɓen no woɗɗitii seeɗa. On saa hari aala alaawa no micro ko yottinta ka woɗɗi, ɓe gaynayno ɗon ɓe seenoo haa ka sonnaɓen kadi woni toon, ɓe waɗana ɓe hutuba feereejo nafooɓe e diine maɓɓe e aduna maɓɓe e laahara ma. Fii yo ɓe hollu fii sonnaaɓe ɓen wattirtaake ɓaawo. Ko ɗum so en waɗii yeewtere fii fow hay si ɓe naatoray toon, no lanndii ka waɗen yeewtere fii maɓɓe heeriinde. Ko waɗi noon worɓe ɓen si moƴƴii ɓe moƴƴaali aray no hulɓinii, kono noon si ɓe moƴƴii ko worɓe ɓen woni moƴƴaali hay si no hulɓinii haray ko seeɗa. Ko waɗi hiɗen anndi ko sonnaajo moƴƴo mari feere gaynugol gorko mum mo moƴƴaa, e ko gorko moƴƴo mari feere gaynugol sonnaajo muuɗum mo moƴƴaa wanaa gootum ɗiinii. En anndi ɗum naa gootum. Tawgol sonnaajo on ko moƴƴo himo jarribora gorko bonɗo fehe e doole ko ooɗoo sonnaajo okkaa waawugol ooɗoo gorko kon. Gorko on si wonii moƴƴo ɓeyngu makko wonii bonɗo, fehe e feere ko gorko on mari kon no lo'i moƴƴa fii moƴƴingol ooɗoo bonɗo. Ɗum nden anndi ɗum. Kala marɗo hakkil ino anndi ɗum wonaa gootu. Ko ɗum ko gorko wi'ata kon mi ronku ɓeyngu am few ɓuraa ɗuuɗeede naneede ko sonnaajo wiyata kon mi ronku mooɗi an few. Ɗum naa gootu. Iɗan hino lanndi ɓeeɗoo sonnaaɓe hara fii maɓɓe wattiraaka ɓaawo. Ko waɗi noon islam wattiraali ɓe ɓaawo. Balka Allahu tabaraka wa taala jantii worɓe ɓen wo o jantorto ɗon sonnaaɓe. Bal yumma men mum mi salama radiallahu anha ɓeyngu nelaaɗon alayhi salatu wassalam, ñannde goo ɓe arno ɓe lanndii nelaaɗo. ɓe maaki nelaaɗo, meɗen nande joomi men no nodda yamira, ko nder qur'aana ko ɗuuɗi, kono ko worɓe ɓen woni woolande. Menen ɓeeɗoo sonnaaɓe, menen joomi amen woolataa fii amen yamirtaa men. Nelaaɗon alayhi salatu wassalamu deƴƴi seeɗa. Allahu tabaraka wa taala tippini aaya qur'aan e dow nelaaɗon alayhi salatu wassalam holloowo himme ko sonnaaɓen mari kon ko Allahu tabaraka wa taala. Suratul Ahzab joomi men mo wii innal muslimina walmuslimat, ɓe nganndi aayo, walmuminina walmuminat walqanitina walqanitat walsadiqina walsadiqat walsabirina walsabirat walkhashiina walkhashiat walmutasaddiqina walmutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن ورب بن جنتاك روك صنع بن هكال دون كاف كالكوي مسلمين وعدد مسلمات gonndi maanaa julɓe worɓe e julɓe sonnaaɓe, gonndimɓe worɓe e gonndimɓe sonnaaɓe, ndi maanaa hulooɓe joomi muuɗum ka worɓe e ka rewɓe, hoorooɓe ka worɓe e ka rewɓe, kala moƴƴereeji ɗin ka worɓe ɓen jantaa ɗon. Jooni men wii sonnaaɓen si waɗii waɗum haray hiɓe fota terka njoɗɗi. Bal o wii kala on gonɗinɗo Allahu tabaraka wa ta'ala o golli golle moƴƴe, o woni gorko wo, o woni sonnaajo wo, joomi men no fonna ɓe terka njoɗdi. Joomi men ɓurdindinaali hakkunde worɓe ɓen e sonnaaɓe ɓen ka dewe, o ɓurdindinaali kadi hakkunde maɓɓe ka yoɓugol ɓe baraaji njoɗdi. Sonnaajo si salliki e juulii fana, so yoɓaama sappo, gorko si salliki e juulii ko sappo yoɓete. Ɗum ɗo fof ko fiiyo en faamu wondema fii ɓeeɗoo sonnaaɓe moƴƴere ɗeeɗoo mofte hino mahii ɗon. sonnaajo gooto e zamanu nelaaɗo alayhi salatu wassalam lollirɗo anndireede waafidatun nisaa woni nelaaɗo sonnaaɓe ɓen ka nelaaɗo alayhi salatu wassalam. ñannde goo sonnaaɓe ɓen tumbondirno madina, ɓe suɓi sonnaajo gooto waawɗo haala laaɓuɗo ɗenngal, ɓe wi enen ɗo fof en waawataa immaade yahen ka nelaaɗo yewtidenge maɓɓe. kono suɓen gooto nelen mo e nelaaɗo o landanoo en ɗiiɗoo piiji nelaaɗo jaabanoo en ɗi. idan ɗum ɗon kadi holli sonnaaɓe ɓen haanaa hersirde landugol diina maɓɓe kan, nde tawnoo piiji aduna ɗin ɓe alaaɗi hersude landaade humtanayɓe ɗi ɓe. ɓe wii ko ɓe faalaa landaade ka jihaadi ko worɓe ɓen woni yahude, ka golle sattuɗe tiiɗuɗe fof ko worɓe ɓen woni daraade. kono worɓe ɓen si yalti yehii ka jihaadi maa yehii ka golle islam, kamɓe sonnaaɓe ɓen hiɓe jooɗaade ka cuuɗi, ɓe ayna galleeji ɗin, ɓe ne'a ɓiɓɓe ɓen, ɓe ayna haqqeeji ɗin, ɓe rewna jawle moodiɓɓe maɓɓe ɓen. enee nelaaɗo kamɓe ko honnum ɓen mari ɓayri kamɓe ɓe yaataa jihaadi. on sonnaajo ari landii ɗum nelaaɗo alayhi salatu wassalam. nelaaɗo on ɓe maaki yeeto sonnaaɓe nelɓe maɓen wondema gooto e mooɗon si moƴƴinii dewgal ngal hakkunde mum e moodi muuɗum, jonnitiimo haqqeeji makko ɗin, reenii teddungal makko ngal, ne'ii ɓiɓɓe makko ɓen, aynii jawdi makko nin, ɓe maaki worɓe ɓen si windane yaama ka jihaadi sappo, kanko sonnaajo wonɗo ka suudu no ayni ɗum on o windante sappo harawo e haali. idan hollii wonaa golle ɗen haton jinnii ko jonnuɗoma golle ɗen on. allahu tabaraka wa taala si suɓi ke jonnugol ma golle ɗen wiyayaa golluɗoo, hay si tawii ɗe ɗuuɗaawataa yawɗe, golle allahu tabaraka wa taala ɗen e yawnaaki yo taw tun ko kanko jonnuma. jooni noon ka finndingol fii ɗum ɗo anndugol fii ɓeeɗoo sonnaaɓe wattirtaake ɓaawo ko maa anndintinnen piiji ɗi rentuɗen, kamɓe kadi ɓe renti ɗi tawata landaaki ɗaɓɓitugol ɗi haa marɗo hakkil fof no renti. ɗiɗo hino feeñi hakkunde sonnaaɓe julɓe ɓen hiɓe wuuri e majji. te nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maakiino e maaku maɓɓe wonande sahaɓe mana sonnaaɓe sahaabaaɓe ɓen ñannde ɓe waɗannooɓe hutuba iidi oo mo wiiɗen naanen, ɓe rentinno ɓe yiite ɓe lerɗini ɓe aljanna haa ɓe maaki, faamee dey ñannde mi royraa mi yehi ka asamaan, allahu tabaraka wa taala holliilan aljanna, mi naatii ton o holliilan yiite e yimɓe yiite. kono wallahi mi ndaarii mi tawii ko ɓuri ɗuuɗude e yimɓe naatooɓe yiite ɓen ñannde dargal ko noon ɓee sonnaa, ko ɓuri ɗuuɗude naatugol aljanna ñannde dargal ko ɓee ɗoo miskinaaɓe waasuɓe ɓe alaa fuy kaaduna si ɓe rewii joomi maɓɓe. idan gooto e sonnaaɓe jooɗinooɓe landii nelaaɗo, o wii nelaaɗo maako ɗon ko minen sonnaaɓe ɓen ɓurata ɗuuɗugol naatugol yiite, ɓe maaki hii. o wii ko honɗum woni sabu ɗum? e sonnaajo jullo fof no haani anndude ɗum, ɓay ko nelaaɗo alayhi salatu wassalam maaki wa ra'aytu akthar ahli nnar ko annisaa, ɓe maaki wa ra'aytu akthar ahli ljanna ko alfuqara, ko tawata ko yimɓe ɓen no ɓuri añude ka dow leydi ɗo miskinankaako e baasal, ko ɓen yimɓe ɗen ɗo si rewii joomi mum ɓuri ɗuuɗude aljanna. on ɗon sonnaajo ɓayɗoo lanndi ke nelaaɗon alayhi salatu wassalam ko honɗum woni sabu ɓeeɗoo sonnaaɓe ɓuri ɗuuɗugol wonugol naatooɓe yiite ñannde darngal? nelaaɗon ɓe jaabii ɓe maaki ko piiji ɗiɗi woni hoore on sabu o, ɓe maaki ko takfurna al ashira wa tuksirna llana, ɓe maaki ko woni sabu onon ɓeeɗoo sonnaaɓe ɗuuɗuɗon naatugol yiite ñannde darngal ko tawugol hiɗon ɗuuɗi ko yeddoton moƴƴere nde waɗana ɗon hakkunde mon e moodiɓɓe moonon. ɓe maaki tawi kadi no ɗuuɗi si on heɓi ko metti on ka rewnoton ɗum e huɗugol ɓiɓɓe moɗon ɓe. ɗiɗo piiji ɗiɗi ine jeeya ko wonta sabu sonnaajo wona naatoyowo yiite ñannde darngal yo allahu subahanahu wa taala danndu ɗum sonnaaɓe juuɗo. tawgol sonnaajo on no ɗuuɗi ko yeddata neemaaji ɗi moodi makko woni mo waɗande ɗi. misal muɗum, nelaaɗon ɓe maaki gorko no wonda ɗo e sonnaajo muɗum, fewndo moyen woodi, fewndo ɓuttu woodi, fewndo ɗi maana haajuuji woni huntaade, ko lanndi wo no woodi, ko lanndi wo himo henndaade, o yaha haa ñannde goo konko wowno heɓaade ronka heɓoraade no woowi heɓorde noon, o daroo o yeggita ko feƴƴinoo kon fof, o inna min gila mi naati ka maa ɗoo mi meeɗaa liide nafoore maa, mi ɓuttinde wo atto mi arde ka maa, gila mi hewti ka maa mi yiyaali ɓuttu. ɓe maaki ngol ɗoo konngol waɗɗinana e sonnaajo on naatogol yiite ñannde ɗan. ko waɗi noon mo yettaali weltanaaki yimɓe ɓen ko ɓe waɗantamo kon, ko kanko ɓuri handude nde o yeddata ko joomum en woni mo waɗande kon, sabu ko joomum en woni waɗande yimɓe ɓen kon himo rewnude ɗum e juuɗe yimɓe ɓen. alaa hay gooto mo won tippinande ko mum kon haa tawa ɗum ka suuɗo o henndo o yaha o rewna e tum woni e juuɗe goɗɗo. si tawii noon rewnaaɗo e juuɗe mum on a weltantaako on a annditantaa on jonnuɗo mo on a annditanay on kañum. ɗum ɗon hino jeya ko woni sabu arano ko ɗuɗɗini reɓɓen ka nder yiite allahu subahanahu wa taala arkito e rentagol ɗum. ko wana noon ɓe maaki hiɗon ɗuuɗi onon sonnaɓɓen ko huɗoton ɓiɓɓe mooɗon ɓen si ɓe waɗii on ko mettata on. ɗum ɗo ko ɓuri ɗuuɗude ko e sonnaaɓe ɓen e dii worɓe ɓen. worɓe ɓen ɗuuɗaaka jarri boreede huɗugol ɓiɓɓe ɓen si ɓe waɗii ko hawra. kono worɓe sonnaaɓe ɓen kañum si ɓiɓɓe ɓen waɗii ɗum ko muusata ɗum tun ko heewi kon ɓe waawataa rewde nokku goo ɓuttina on ɗon monee mo ɓe waɗa har ko ɓiɓɓe maɓɓe waɗi mo sinaa huɗugol mo. holla mo ko fus o wonata, holla mo o nafata, holla mo o perday, holla mo o duñcata, holla mo ko nii o heddortoo. ɓe wona ɗi haalaaji hara hi ɓe faami ɗum wonaa hay fuy hara ɗum ko damal udditanay ngal ɗum neɗɗo on naatogol yiite ñannde darngal allahu subahanahu wa taala danndu en. ara ɗum ɗon hino jeyaa e ko faa haanuɗen faamude wonde maa nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki hino jeya ko wonata sabu sonnaaɓe ɓen bonna golleeji maɓɓe ñannde darngal. ko wana noon no jeyaa e piiji ɗi tawata caria on no harmini nelaaɗon yottini ɗum sonnaaɓe ɓen no weltindii e majji ndee ɗoo huunde wi'eteende anngal toppitagol teddungal muɗum e hersa muɗum yeeso ɓee ɗoo worɓe janamɓe, woni anngal yiɗugol surrugol hoore muɗum surrugol ɓanndu muɗum ɗum. ɗum hino wi'ee ka haala arab attabarruju wassukur, woni anngal yiɗugol buumugol ɓanndu muɗum ɗum e weleede weltorgol worɓe janamɓe ɓen yo dakmitor yi'ugol ɓanndu muɗum ɗum. ɗum ɗo ko dambun kabir o dambun adim indallahi jalla wa ala. ko waɗi noon hino jeyaa ko bakkaatu mawɗo anndirtee ka diina tawgol bakkaatu on si o wowlaama hikkoto yeeso makko waɗɗo ɗum ɗoo wo allahum huɗiimo, maa waɗɗo ɗum ɗoo wo nelaaɗon huɗiimo, maa waɗuɗo ɗum ɗoo wo o naatoyataa aljanna, maa waɗuɗo ɗum ɗoo wo o naatoya yiite. ɗii ɗoo kala ka ɗi jokki bakkaatu kara mo koɓɓe mbewi bakkaatu on ko mawɗo wonata. kala ka ɗii ɗoo jokki bakkaatu haray bakkaatu on wonataa tosooko. jooni noon sen ndartii ka imamu muslim ka sellunde maɓɓe iɓe filli hadise ɗettaaɗo e abi hurayra radiallahu anhu wonde ma nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki sinfaani min ummati min ahli nnar lam arahuma baadu, ɓe maaki qawmun ma'ahum siyatun ka aznabil baqari yadribuna biha nnas wa nisa'un kasiyatun aariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka asnimati lbukhti lma'ila, ɓe maaki la yadkhulna aljanna wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada rawahu muslim. nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki feddeeji ɗiɗi e ndeer mofte an ɗen, mi yi'aali ɓe noon taw ɓen ɗon mi wuuridaale e maɓɓe. ɓe aroyay noon kono ɓen ɗon ko ɓe jeyaaɓe yimɓe yiɗi. ɓe maaki ara nun ɗum ko yimɓe aroyooɓe jogiiɓe looji yooruɗi wawɗi wa bukkinayi, hiɓe wurtii e dow yimɓe ɓen, hiɓe piira ɓe ɗum hara kadi koye dow tooñe ɓe bonnaa pus. ɓayri tun hiɓe mari doole e dow maɓɓe, hiɓe jogii ɗii looji hiɓe piya kala mo ɓe faala. ɓe maaki ɓen piyooɓe yimɓe ɓen e dow tooñe ko jeyaaɓe yimɓe yiɗi. ɓe maaki kadi e rewɓe aroyeyɓe tawata ko holuɓe holtuɓe, marɓe ko wiyetee kon coñci, kono ɓe alaa e coñci maɓɓe ɗin surrayɗi. hiɓe mari suratan bimana ko a bimana kasiyat, suratan hiɓe mari coñci, kono haqiqa tan ko ɓe aariyat. ɓayri si neɗɗo suuɗii nokku e ɓanndunu, accii nokku e ɓanndunu, ka mari coñci ton hine wiyee no holti, kono ko alaa coñci ton goɗɗo suustaa wiide ɗon no holti. ka si neɗɗo wattike dolo kun raɓɓiɗu kun juuɗe, ko yiɗuɗaa mo a waataa wiide juuɗen hino suuɗi, ka ala suusi wiide ɗon no holti, ɗon holta. kono a waawataa mo wiide kadi ka dolo kewon suuɗi ton, ton kadi no holi. nelaa ɗon ɓe maaki sonnaaɓe mooɓindiray hakkunde koltu e holugol, koltu ngu timminaa ko koltu ɗaɓɓiraaɓe. ɗum ɗon hino jeyaa e alaamaande bonɗo wonande rewɓe aroyooɓe ɓe nelaaɗo maaki yi'aali ɓe taw en toro e allahu subahanahu wa taala danndu ɗum sonnaaɓe julɓe ɓen e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen. nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko maa ilaat mumiilaat, ko ooñiiɓe kamɓe e hoore maɓɓe ɓe jaɓaali peewal, iɓe haɓɓitii ɓe gaynee fii aduna, aduna mo tawata hay gooto maanaaki ko honde aduna wiyaa aduna, hay gooto anndaa honde aduna fof. ko ɗoo finaa tawaa, gooto anndaande ɗum fuɗɗi, gooto anndaande ɗum haalata, gooto fof no arde wona yer ko joom men muuyani ɗum kon yaha. si goɗɗo no wi'i kañum huuɓino to fii ɗum gaynee fii ɗum, ɗum wonay e juuɗe makko, heɗo mo o tarda e moƴƴe. idan ko ɓe ooñiiɓe ɓe jaɓaali peewal, ko ɓe ooñooɓe kadi kala mo ɓe wondi e kala mo ɓe yino faalaa jaɓude peewal. ko waɗi no jeya e alaamaande peewal bani aadam yiɗugol mo wondugol e feewuɗo, no jeya e alaamaande ɓoylaare neɗɗo tawgol no yiɗaa wondugol sinaa ɓoyliiɓe. ɗum hino jeyaa ɗum, no jeyaa jikkuuji ɓen ɗon rewɓe ɓe nelaaɗo kambani ooñiiɓe ooñooɓe kadi woɓɓe goo, ɓe feewaa ɓe jaɓataa heddiiɓen feewa. ɓe maaki kadi hiɓe sanki darni, darni cukuli ɗin ka tumbo hoore, ɓe maaki ƴuugeeje cukuli maɓɓe ɗin ka koye maɓɓe hino waywaa ƴuugeeje gelooɗi wonande annduɗo ngelooɗo. ɗum ɗoo karamo koo ɓe firtooɓe hadis ɓen ɓe wii nelaaɗo maaki ɓe yi'aali ɓeeɗo kono enen en yi'ii ɓeeɗoo. karamo kooɓe ɗuuɗuɓe no firtiri ooɗoo hadis ko ko ɓe sonnaaɓe ɗettata ko saccaa ɓe ñappa ka koye maɓɓe ɗum no wiye kuwafir. nelaaɗo yaali ɗum ɓe yaali ɗume zaman waɓɓe su tawgol sukundu moƴƴinte to neɗɗo soodandu ñappa ka hoore wona heɓuɗo sukundu ɗum ari ala. ɗum ɗo noon si neɗɗo ɗettii wattii e hoore mum ko buumi nde o ƴuugeere men feeñay yaasa ka te kadi ɗum ɗon mo ɗettii ɗum wattii ka hoore mum si o salligodii e muuɗum o alaa salligii, si o heɓii janaaba o lootodii e muuɗum o alaa janaaba, si o juulii o alaa julde, kono no heɓirta aljanna. lanndondiren ɗum ɗon si neɗɗo waɗii ɗum ka hoore, ɓayri no jeyaa e charti salligagol massurat, ɗum no jeyaa e arkanu wudu maskugol hoore nden sukundu ɓuuɓa. si onkin noon ɗettii on ɗon sukundu o ñappii e hoore sukundu makko ndu, haray koye honndungoni maskude naa e hoore ndun noon sukundu. so heɓii janaaba o lootodii e ɗum ɗon no jeyaa e chartiiji tawgol janaaba timmay sukundu ndun ɓuuɓa, jooni noon himo waɗi ko haɗata ndiyanɗan meema sukundu ndu. so lootodii e ɗum ɗo ma o salligodii e ɗum ɗo o alaa salligii o alaa lonngal, si o juulii o alaa salligii o alaa o laaɓaa o jaɓantaake julde, kono noon ono heɓi reytaal jannaare. ɗum welay fii welataa fii, ko ɗum si nelaa ɗon ɓe huɗi kala debbo tokkanoowo debbo ɗimmo makko sukunu mum e kala debbo jooɗotooɗo haa tokkane. ɓe maaki la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alwasila walmustawsilata laha, nela ɗon ɓe huuɗi kala debbo tokkanowo goɗɗo sukundu e kala debbo joɗotoɗo ha tokkane sukundu. jon noon oɗo nela ɗon huuɗimo wondude ko huuɗa ko fof a yahay tawa e cuuɗi nokkeli ɓurɗi ɗuuɗude wi'aɓe ko julɓe ɓi julɓe hara kadi ko hoolaɓe e diina tawata ɓiɓɓe maɓɓe ko ɗum ɗoron ndi jooɗi ka nder cuuɗi hara ko ɓiɓɓe ɓe nelaɗo huuɗi ɗum woni ka nder cuuɗi ɗono huɓɓine julɗo sina hara anndaka te ɗum no fanɗi mo annda ɗum ko waɗi noon ɓe jaɓata nayeɓe ɓen waɗa ɗum nayejo kadi haqqille mum yaata e waɗugol ɗum o wiya o feƴƴanino ɗum ɓayri allahu tabaraka wa taala nde tagi gooto fof no waɗani ɗum embere ko wuurirta kon hara fi makko kaninaka ñiddinaka ko ɗum sen yi sukundu ko fuɗinanta gorko kon na ɗum woni fuɗinande sonnaɓe leeɓi ka fuɗinanta gorko toon na ton woni fuɗinande sonnaɓe yo gooto fof hettu haqqe muɗum on hara naatali e waylugol tagode allahu tabaraka wa taala nde ɗum ɗo hino jeeya e harmuɗi ɗi tawata sonnaɓen no weltindade e muɗum sonnaɓe julɓe ɓen hannde ka wiyeteɓe kaka julɓe ɓi julɓe hiɓe fecci pecce yahayɗe tati e ɗiɗo coñci ɗi tawata joomi men tippini aayeje qur'an tiiɗuɗe wowlayɗe fii wondema ɓeeɗo sonnaɓe yo ɓe won hersooɓe ɓeeɗo worɓe jananɓe ɓe wona buumoɓe ɗiɗo ɓalli maɓɓe ɓeeɗo worɓe jananɓe ɗum noare aayeje ɗuuɗuɗe noare suratul nisa inoare suratul nour inoare suratul ahzab jannguɗo qur'ana wiyata yaali ɗum ma annda ɗum ɗum ino waali ɓayri qur'ana gila tippi heeɓi ko fanndi o duuɓi wuluure e duuɓi temeɗɗe nayi e duuɓi cappanɗe tati e duuɓi tati ka jooɗiɗen ɗo hande neeɓi ka gooto e meɗen fayda jooɗiɓe ɗo ɓen ala jogiiɗo duuɓi temedere fawi enen neeɓaali ko arɗen kono ɗum ɗon neeɓi ka tippina te allahu tabaraka wa taala holli sonnaɓɓen teddungal maɓɓe ngol teddungal maɓɓe ngal ko ɗiɗo coñci islam jooni noon sonnaaɓe e ɓiɓɓe rewɓe hara ko julɓe ɓe jooni men wiinoɓen wa nisail muminin ɓayri nisail muminin woni rewɓe ɓe tawata moodiɓɓe muɗum ko julɓe e jiwɓe ɓe tawata baabiraaɓe muɗum ko julɓe ma ɗum moodiɓɓe maɓɓe ko julɓe ko ɓen wowlana ɗo hino fecca ka julɓe sonnaɓen tata woɓɓe maɓɓe hino faami ko yahuɗo haa nawyi wo ɗettata dolokke njano e sonnaɓe ɓen e tiggaare kala mo nawyaali wonaa yo tiggo kala mo nawyaali wonaa e watto dolokke yokkiiɗo ɗum ɗo no faama e nokkeeli ɗuuɗuɗi ka ka ɗum faama hino faama nokkeeli ɗuuɗuɗi ka men ngaa ko hino faama ko waɗata tiggaare ka hoore muɗum nde duumoo ɗon watto dolokke juutuɗo yottiiɗo o heddoɗo e makko kala ka o yaata ko nayeejo nawyuɗo tun watteteeɗo wiyeede joni neene biro jogiiɗo taanira e tampina jiwo ma ɗum fewndiiɗo wonɗo e dewgal muɗum ka aada waɗoowo dolokke njano o tabita e makko waɗa tiggaare nde tabita wano mawɓe ɓen waɗirta noon ɗum ɗuuɗaa e jiwo ɓen ka e nganndiiɗo faamaama ko mawɓe ɓen haani tiggaade juuɓe ɓen wonaa yo tiggo ka aada ko ɗum faama juuɓe ɓen koye watto raɓɓiɗuɗi watto faaɗuɗi mooroɗi faala paroroono faala wuurira noon si maayaali haa nawyi waɗoya noon dolokke njano e tiggaare kala ka yaata naani faamira enen ko joomumen wiiri ni bal ɗo wi'en tutaama kono junnitaama fuɗay fuɗataa ka sonnaajo nayeejo e jiwo fewndiiɗo ɓeeɗoo ɗiɗo gorko si yi'iiɓe ko hombo e maɓɓe o ɓurata fitinorde ko jiwo on kaa ko nayeejo on ko ɓe joomi men wiiɓen si yehii haa heewtii ɗoo hijaabu mo mi fawnoo e maɓɓe ɓe buumo on jooni yo ɓe ittu ella alaa ɓayri worɓe ɓen alaa haaju e maɓɓe ka men ngaa ko ɓen ɗon woni ɗettude coñci ɗin wiyanooɓe jooni yo buumo ɓen ta gooto yiwɓe ko ɓen woni wallinde coñci ɗin e yii tutaama kono junnitike kaa faamondiri on ɓe joomi men yi wal qawaidu min annisa illati la yarjuuna nikahan fa laysa alayhinna junahun an yadana siyabahunna ko jiwɓe ɓen wiyaa ɗo kaa ko nayeeɓe ɓen ɓayɗen jannguɗo ɓurana ɗen firde ko honɓe wiyaa ɗo ko on ɓe wiyetee qawaid ko woni qawaid ko sonnaaji yawdo haa acci fiilagol few, acci jibingol few, tawata o jooɗataako haa o miijo goɗɗo no ari ka maɓɓe ɗaɓɓiri mo dewgal jombugol mo naɓa ka muuɗum. O tanjinaaki mo, o wiyetee kaa'ida. Jooni gorko alaa haaju e makko, kala ko gorko marirnoo haaju e sonnaajo goɗɗo yiyataa ɗum e makko taw no heddii fof lanni. Jooni mi wii o fewndiiɗo ɗoo hijaabu mum wiinoo yo waɗu on fewno o woni paykum fof mari haaju e makko. Jooni gooto alaa haaju e makko, yo ittu o wallina ella alaa wataw paro tum o yalta. Ko ɓee ɗoo noon woni ɗettude tiggaaje ɗen e dolokkaaji njani ɗin ka men ngaa wiyanooɓe ɗettuɓen fewndo ɗettetee ɓen no wiide men ɗettataa haa men heewtoyatto. Feewi feewi kaa feewal, ko nii wonaa waɗireede kaa wonaa nii wonaa waɗireede, ko nii wonaa waɗireede. Idan ɗum ɗoo ko huunde nde tawata wonaa feewnde ka caria. Caria on no yiɗi yo jamaa on jokku ko joomi mi wii ko wano wi'iri noon, hara wonaa yonkidi waɗu ko faalaa kon kañum. Ɗum ɗoo hino jeyaa e toɓɓere, hino jeyaa kadi e harmuɗi ɗi joomi men tabaraka wa taala harmini hara julɓe ɓen fof no anndi e majji ɓayri. Harmuɗi ɗin ɗiɗi laaɓi joomi nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Harmuɗi ɗi no suuɗi, ɗi suuɗaaki, hino feeñi, hino jeyaa e harmuɗi feeñuɗi ka caria ko sonnaɓɓe woni faggitaade. Tawi caria on no haɗi ɓe etagolɓe kamɓe ɓeeɗoo sonnaaɓe nanndintinnagolɓe e worɓe ɓen. Ɗum ɗoo no harmi nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe haɗi kala gorko nanndintintooɗo e debbo e kala debbo nanndintintooɗo gorko. Ɓe wii laana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam almutashabbihati binnisai min alrijali walmutashabbihina min alrijali binnisa. Kala gorko nanndintintooɗo e rewɓe ɓen e kala debbo nanndintintooɗo e worɓe ɓen nelaaɗon alayhi salatu wassalamu huɗii on ɗon ko woni ɗon kuddi ko ɓe torike yo allahu on pottinmo yurmeende muuɗum nden. Jooni noon kala ka tumba si du'a waɗay si toraare waɗay kon wonaa toreede ɓuri yurmeende allahu subahanahu wa taala naa ɗum. Jooni noon ko ɗum nelaaɗo maaki anon yo allahu on pottinee ɗum, kala ka ɗum toraa yo tawa ɓattataa ko ɗon. Ɗum ɗo moƴƴi, ɗum ɗo noon no waɗde ɓayre yiyee juuɓe waɗooɓe pantalon ji, e yiyee waɗooɓe kefiiji, e yiyee woɓɓe no ɓornoo so a yiiɓe sinaa a tenjin a fellitaa ko gorko ni. Ɗum no waɗde nelaaɗon noon ɓe maaki waɗowo ɗum ɗo ko huɗaa ɗum te yiide kadi ke ɓiɓɓe julɓe tufooɓe kootani waɗa kootani. Oɗo kadi ko hombo tawti ɗoo ko rewɓe ɓen o nanndintinni kaa ko worɓe ɓen. Ene si boobo gorko jibinaama aada hino anndi naɓugol mo tufano yamo noppini wara kootani, ko fini o tawrii ɗum maɓe makko ɓe owe jiwo noon si tufaɗaa ka noppi ɗin ƴiiɗo ɗum o felataa maɓe makko ɓe i hannde ɓiɗɗo gorko si jibinaama ɗoo o ɗettaama o tufanaama noppi ɗin o waɗanaama kootani ɗiɗi ƴiiɗo ɗum wo fela e waɗɗo ɗum o kaa kaa ko ɓomantata ngal gollal holliwa naa en gootum. Yon noon ɗe yiwde ɓiɓɓe julɓe tufooɓe kootani waɗooɓe koɗi nanndinooɓe hoore mum e rewɓe bal en yii hay ɗiɓɓe julɓe worɓe moorotooɓe kewɗi wallina kaa en alaa yiide ɗum. No woodi woɓɓe yahay leyɗe porto seeɓoy ton mbuuɗi tawi mawɓe ɓen ko ɗum woni haaju muuɗum waay wan neɗɗo keefeero laaɓuɗo poyno ɓe wayi noon tufa koota noppi ɗin waɗa koɗol mooro kewɗi haa moƴƴa ara tippoo ka maɓɓe kono ɓayri koo jogii kon yimɓe ɓen no mari haaju e muuɗum deƴƴi e mbuɗ ayataa laaɓanoomo lanndomo ko ɗum waɗanɗaa ɗum kon moyni yaa waɗu ɗum ko ɓayri mo fottoy mo ɗettude o jonna ɗum ko birendiwal soode ko sukkar soode awa haray oɗo waawataake lanndeede nanndi haa o ronka jonnude ko ko woowi jonnude fii hon ɗum o accirii ni so maayirii nii kadi o wallinee o lootee o juulee wiyee jooni men okku o aljanna ɗe renti ɗum ko fijundaaru ni kaa naa ɗum haani. Ɗum ɗo wonaa ko haani few worɓe ɓen yo wo uwa worɓe sonnaaɓe ɓen yo wo uwa sonnaaɓe. Hannde si gorko ɗettii ɗoo tiggaare e jallaaba tiggike yaltii o accii yeeso ngon tun ƴiiɗo mo fele ɓe kaa ɓe nanndanaa coñci maɓɓe noon. Idan ko ɗum sinelaa ɗon huɗi eggoɓe ɗa ɓen tawta ka joomi men tawtina ɗum ɗon. Ɗum ɗo kadi ko hunde nde sonna ɓen haani wattande haqqille muɗum, ɓiɓɓe julɓe ɓen ka worɓe kadi wattana haqqil e nannditinnagol e sonnaɓe ɓen. Ɗum ɗon hino jeeya e harmuɗi ɗi sharia on harmini sonnaɓe ɓen hino waɗde. No gasa ɗum arana sonnaɓe towɓe duuɓi woni etade ɗum, ko jiwɓe hellifaaɓe ɓiɓɓe julɓe ɓen woni waɗde ɗum. ɓayre yewɓe maɓɓe ɓuy si yalta hirde ko pantalon wattoto yalta muɗum yaha pantalon kon mo anndiraaka men ga eni ko sonnaɓe ɓen, ko worɓe ɓen anndira pantalon. ɗiɗan ɗum ɗon hino jeeya ko haɗa ko ɗum sikara mo koɓɓen haɗi haa ɓe inni haanana gorko ka o ɓorno ɓorna teeri debbo haysi ko ɓeyngu makko, haanana debbo ka ɓorno ɓorna teeri gorko haysi ɓorna teeri nin ko moodi makko jo. ɓe waɗi ɗum misal si tawiino woodi paɗe ɓe tawata ko sonnaɓe ɓen heerori kamɓe anndiraa ɗee ɗo sellanta gorko ka wattoo ɗen ɗon paɗe ɓeyngu muɗum yaha salligoo. ko waɗi noon nelaaɗon ɓe haɗii gorko ɓe huɗii gorko ɓornotooɗo lubsatal mar'a wal mar'a talbasu lubsatal rajul, te ɗum ɗon ko ɓornateeri wano gorko ɗetta kaftaane muuɗi muɗum ɓornoo hunta haajuuji muɗum hay so yaltata. ɓe wii ɗum no harmi ko kuddi moolanaandi ɗum bimaana kala ɓornateeri ndi tawata si ɓornaama tun anndete ɗum ɗoon naa gorko jeyi ɗum ko rewɓe wata gorko ɓornu ɗum, kala ɓornateeri ndi tawata si ɓornaama anndete ɗum ɗo ko worɓe ɓen jeyi wonaa sonnaɓe ɓen wata sonnaajo ɓornu ɗum. ko ɗum ɗon hisinta yimɓe ɓen e kuddindi nelaa ɗon kamɓe ɗum no allah subahanahu wa taala hisinini ɗum. hikkitiɗon no jeyaa e harmuɗi ɗin haa jooni majjeede ɓeeɗoo sonnaaɓe e anngal daragol ɓe ɗaɓɓita faamugol ɓe ñaawooje maɓɓe ɗen ka laaɓe maɓɓe. ɗum ɗo noon wonaa ɓe anndaa ɓen tun, wonaa ɓe janngataa ɓen tun, ɓurɓe ɗuuɗude hannde no fanɗi ka sonnaaɓe julɓe mo joɗɗintaa lanndoɗaa ñaawoore fiilayee, ñaawoore jibingol, ñaawoore jargagol, o innamaa ɗum ɗo ko nii, ɗum ɗo ko nii, ɗum ɗo ko nii. ɗum ɗuuɗa ɗum ɗon ɗuuɗa goy te majjeede ɗum ɗon noon ko bonna e ɗum diina kan yeeso. ɓay si sonnaajo majjaama ñaawoore fiilayee, o majjaama ñaawoore batte jibingol, o majjaama batte ko wiyetee kon istihaaba jargagol, o senndindiraali ɗi o juula e hara o laaɓa ma o jooɗo o ronka juulude hara julde no waɗɗi o yaltataa goɗɗum e mum kaa o hisay o hisata. so o jooɗi ke o juulaani mo haani juulude moƴƴi, si o juulii o laaɓa moƴƴi, yon noon no jooɗaa ɗum anndaaka. ɓe wii sonnaaɓe ɓen no haani etaade landew ɗum haa laaɓa, no jeyaa ko haani ɓe daranaade woolana ɓe ɗum haa laaɓa moodi ɓe maɓɓe ɓen siko jombaaɓe maa ɗum siko jiwɓe neeniraaɓe maɓɓe ɓen siko sonnaajo moodi makko woolana mo ɗum. ɗum ɓuri ko wan noon jiwon o yaltataa goo hiko jombaaɓe maa himo ka mawɓe makko ɓen, siimo ka mawɓe makko ɓen neene makko no ɗon, si neene makko alaa ɗon rewɓe hino toon ñan neene makko maa jaaja neene makko maa pati makko e ko nanndi e mum, ko ɓen haani ɓe woolande ɗum. kono lanndoɗen taw ɗo haanuɗo wowlude ɗo taw taw si kañum kadi no anndani hoore mum, ɗum woni muskila o. fiiji dan jamaan no majjaa ɗum moƴƴa ka sonnaaɓe fiilaye ɗum wiyetee alhayd e annifas, ɗum no wiyee batte jibingol ka haala fulal, istihaada no wiyee jargagol woni ƴiiƴan ɗan taƴataa e sonnaaɓe. ɗiiɗo tati hino jeya ko ɓuri sattude e faamude muɗum ɗan sakkitiiɗan. si sonnaajo majjaama ñaawoore ɗan ɗon haray yo wiyor diina makko kan jiibondiri e juuɗe makko. ko waɗi noon nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maakii joomi men yeetike en ka diina makko hersa alaa ka diina makko e anndugol diina kan, bal sonnaaɓe aray lanndoo nelaaɗo ɗiiɗoo piiji ɓe jaaboo ɓe laɓɓinana ɓe. si anndaaka mudda mum o e duuɓi muuɗum ɗi e dumunde muɗum nden e yimɓe ɓen mo majjaamaara nun ɗum ko ɗum majjinta ɗimmum ɗum, mo majjaama ɗimmum ɗum o ɓeyda e majjude tammum ɗum few. ɗum ɗon noon fayda welataa wowlude nii faamoroo nii, ko ɗum ɓurata welde faamaade ko si on kidi lanndike o woolanaama ɗum hara ko waawɗo mo woolande no o lanndorii noon. ko ɗum nde nganndi Umar bin Khattab radiallahu anhu ɓe maaki neɗɗo on kala ko annda no woodi ka diina ko jannguɗaa o ko jannguɗaa ko sonnaaɓe ɓen ɓurma faltaade ɗum ɗum ɓe ɓurma anndude ɗum hay si tawi binndiɗin no waali kono no wonirta noon kamɓe ɓurata anndude ɗum ko yowiti e maɓɓe ko ko ɗum nde o sonnaajo immino tumbere jamma e zamanu khilafat Umar radiallahu anhu tawi moodi makko ino yehi setew safari woɗɗungu o wii ka o weddi tawi Umar no jinda hakkunde koɗooli ɗin no ndaara ko onno yimɓe ɓen waalori o wii kanko sonnaajon sinno wonaano kulol Allahu subahanahu wa ta'ala hannde mi addayno e nduuɗoo suudu ko lontoo moodi an ɗo kono mi suusataa moodi an waɗude ɗum kono yaadu makko nun juuti haa ɓurti Umar nani ɗum tawi mo yaasi o hooti o fewni direct ka ɓiɗɗo makko on Hafsa o wii Hafsa sonnaajo jombaaɗo ko dumunde jelu waawata wonde e ɓaawo moodi muuɗum hara o ɓittaake e dew e wonugol makko ngol Hafsa wii baaɓen wata o lanndolan sifa ɗum ɗin ko mi ɓiɗɗo mo mi woolantaa on ɗum yahe lanndu ɗum ɗum woɓɓe goo Umar wii a woolantaalan diina joomi men kam o wii aa mi wowlay o wowlim anndi ko ɓiɗɗo makko Hafsa ko ɓiɗɗo Umar ko Umar ɗettuno Hafsa okkinelaaɗo ɓaynon waari o lanndike ɗum Hafsa Hafsa wii woodi taw lanndolan sifa ɗum yahe lanndo ɗon sonnaaɓe woɓɓe goo Hafsa wii ɗa anndi ko diina joomi men ni a suuɗay ɗum o wii o waye ko lebbi jeegoo sonnaajo mo jombaaka waawata wonde ɓaawo moodi muɗum ko ɗum mi anndi sonnaajo jombaaɗo ko lebbi jeegoo waawata wonde ɓaawo moodi muɗum gila ɗon Umar bin Khattab radiallahu anhu ɗetti ahadi julɓe yahooɓe jihaadi ɓen fof kala yahoowo o yaata o wonoya toon ɓuri lebbi jeegoo sina hara warta e nganndii ɗoo mo anndaa on lanndike annduɗo on ka ɓayri ɗum ɗo ko ɓeeɗoo ɓuri anndude ɗum gorko anndaa ɗum annduɗoon noon wowli ko wano noon kadi no woodi piiji ɗi tawata sonnaaɓe ɓen haysi koye maɓɓe ɗi woni ɓe waawataa ɗi anndude ko worɓe ɓen ɓurata ɓe ɗi anndude wano ko yowndiri e ɗeeɗoo ñaawooje sonnaaɓe sahaaba ɓe yahayno lanndoo ɗum nelaa ko ɗum sikarmo koɓɓe ɓe wii no jeeya ko ɓurata fowtinde sonnaaɓe ɓen anndugol ɓe ɗeeɗoo ñaawooje majjeede ɓe ɗum ɗo hino jeeya ko yeeɓi maanaa weeɓi tanta dewan maɓɓe ngal bonugol moƴƴa yo allah subahanahu wa taala arkisu ɓe faamugol ɗum e faaminooɓe ɓe ɗum wiiɗen noon sonnaajo jombaaɗo ko moodi makko ronnditaniimu ɗum koyo yaho janngoye haa wannda ɗum maara o laɓɓinana mo kaa ko holno ɓe warrata ɗum ko kanko aynanta muɗum debbo jiwomo jombaaka ko neene makko aynii ɗum si tawi noon o wonii kanko tigiri mo annda haray o yeeɓii hoore makko o yeeɓii kadi mo ayninaa ɓayrinaa baaɓe makko waata mo joɗɗinde woolana mo sifa ko neene makko jogii ɗum si tawi noon kanko tigiri o annda ko ɗum si ɓe inni jiwo ka yehi haa ɓattii helli feede o neene makko yo joɗɗin mo woolana mo kala piihoy wonu ko e helli feede ko ɗum ɗo so a yii ɗum ɗo ko ɗum ɗo waɗata ko ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo so a yiirii ɗum ɗo ko nii ɗum ɗettitirte ɗum ko nii wiyete atto hewtude ko waɗi so yewtaaka ɗum johoyiimo o suuɗay way o waataa wolde ɗum ko heewi ko o suuɗay o jiiɓindira ngurnan makko ɗan o ronka anndude few goo o faama ɗum ko nawnaare hara wanaa nawnaare ma o suuɗa o ronko anndude dumunde muɗum addana mo tun taɓi reedu ɓurtundu so woolanaama noon attoyiide hulɓinay mo hulɓintaamo ko wano noon kadi suka so yehii haa o ɓattike helli feede gila ka heɓi duuɓi sappo sappo e goo sappo e ɗiɗi ɓe wiino haanani baaɓe makko ka joɗɗina mo yewta mo alhaaliiji helli feede ko warata e ɗum ɗon fof si arii ko nii ɗettitirte ko nii woni ñaawoore muɗum ko nii fewnorta ɗum ɗon wonaa hay fuy ko ɗum woni ɗum ɗo hara mo anndi mum haranaa yo juhmo tun ko waɗi noon si juhiimo o waawoytaa arde joɗɗina baaɓe makko lanndooɓe ɗum o hersay ɗum kaa o waawata buya maɓɓe waawata suuɗa e wonda ɗon e muɗum idan ɗiiɗoo hino jeyaa e haanaaɗi toppiteeɗe ka ɓeyngureeji ko wano noon no jeyaa e harmuɗi anndaaɗi ka diina ɗi sonnaɓɓe woni welsindaade e muɗum ɓe wii welsindagol ɓe ka wonugol jogagol jikku ngu joomi men yeeyondirnoo e sonnaaɓe julɓe ɓen e zamanu nelaaɗo e ɗenngal nelaaɗo wondema ɓe waɗataa ɗum woni ngoyka no woodi sonnaaɓe jarri borteɓe ɗettugol ko jeeya jonnaaka okkaaka woni sortugol ma wujjugol. No woodi waɗo ɗum ɗum ɗon noon no jeeya e ko Allahu tabaraka wa taala tippinno e suratul mumtahana ɓayɗen anndi simornen joomen tabaraka wa taala wiwno ya ayyuhannabiyu ida jaaka almuminatu yubayinak ala alla yushrikna billahi shay'an konu hikkiɗo wala yasriqa yeeyonir e sonnaaɓe ɓen nde ɓe shirkata ko satti wo ko satti e nde ɓe wujjata ɓe nganndi nguyka no kaani e dow kala bani adama hino ɓuri kaanude e bonde si ko sonnaajo no wujjoo kaa gorko wujjoowo e debbo wujjoowo kono ɓuri kaanude e haqqille yimɓe ɓen si ɓe nanngiɗaama gorko wujjoowo si nanngaama piyaama woɓɓe an landata konno woni ɗo ɓenna ko gujjo o feƴƴa ronka e yeejo kono sinnama ko debbo wujji nannga buy waawata feƴƴude ronka ƴeewude ko tawgol ko ɗum ɓuri mawnude ka haqqil ko ɗum ɓuri ɓoylaade e haqqil yo debbo on wujjoowo ko ɗum si joomi men yeeyondiri e maɓɓe si on wonay julɓe jokkooɓe diina an kan on laaɓay poy e ko wiyetee ko nguyka on wujjata tum sonnaɓen jaɓi ɗum te kadi Allahu tabaraka wa taala wi e suratul nisa fassalihatu qanitatun hafidatun lilgaybe bima hafida allah ene si neɗɗo ay woni ayninteeɗo on ayninteeɗo woni wujjoowo ara konno ɗum aynorta sonnaɓen wonaa kamɓe on aynuɓe cuuɗi ɗin si tawi noon o ayninteeɗo nduuɗo suudu aynoowo ndiɗo jawdi woni wujjoowo ko kanko le aynata ɗum hulɓinoto de kaa ɗum laɓete waɗat misal ene si neɗɗo liƴƴi ɓe nganndi liƴƴere kaa ko ɗum wiyeten kaa liƴƴere si neɗɗo liƴƴi kon ɗum o korte fii yo ɗum accu na si neɗɗo liƴƴi si o ñaamu si kala hay so liƴƴi tun hara o ñaama kon ɗum o wallitorte ndiyan kaa mo yarii noon ndiyan haa liƴƴi ɗon kadi o wallitorde si tawii ko ndiyan ɗan woni sabu o liƴƴi te ko ndiyan ɗan woni lekki liƴƴere men konuma ɗaɓɓantee lekki kadi aray moƴƴi waƴƴaali lekki kin si bonii ara yo e ñawngun ɓurtay bi maanaa si tawii aynoowo jawdi ndin e aynoowo galle ɗen wonii wujjoowo ara e hulɓinike haa ɓurti ko ɗum si joomi men wii sonnaaɓe ɓen kamɓe woni aynooɓe o wii sonnaaɓe ɓen mi yeeyondirii e mo on wata on woni wujjooɗo ɗum ɗon hino jeeya e wasiye mo allahu tabaraka wa taala wasii nelaaɗon kadi wasii bal nelaaɗon ɓe maaki falmar'atu raa'iyatun fii bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha ko sonnaajoni aynuɗo suudu nguyka kan hino harmi e fow hino ɓurti harmude e makko hino kaani e fow hino ɓurti kaanude e sonnaa idan ko waɗi noon si tawii gorko woni jongalle marɗo sonnaajo mo o suusataa accude kun o yiɗaa majja e juuɗe makko hara o heɓii golle kaa si tawii tamari sonnaajo mo annduɗaa wujjay te a suusataa wiide o wujjay ɓay ɗum no metti wollu buye maɓɓe kadi so kara han jooɗor ton yewto haysiɗa anndi wiya anndi an a wujjay ɗum no metti wollu hara leɗa anndiri mo ɗum kono hara kala kum marɗaa ko maa tummaraa ɗum ka wiyata hara eɗa soñji tawa e marde ka wiyataa ko kanko ɓurma anndude sunnu ange makko mo ɓurata wonde ka suudu si a ɓortike coñci a yeggitii to mbuuɗi a yalti a yehi haa a woɗɗike si a annditii fii majji a doga e artanaaɓe wiyaa so yiiɗi mi hettata si hara e moƴƴii moƴƴaali woɓɓe kadi ɗettata ko anndaa si ɗettaama anndoto ɗettaama ko kala ko ɓe anndi ɗo on kiɗi anndataa ɗettaama ko ɗum ɓe aynata ɗettugol wiye misal ko heddotoo konka département marché iroɓɓe jonnditataa ɗum ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe no ka sanon harabuye mabbe faama dum ko nguyka dum ko nguyka no sina hara ko dokkal jokki dum wobbe mabbe ko si tawi gorko ngortike yeggiti ton goddi ka wuppugol o yiiti goddi der ton din ton hettata ko bayri mo andi gorko nganda fiidi wobbe ko dum nawuja maanum si gorko wallini ɓe annda no foti o sorta ɗon ɗum no fof no kaani karmo koɓɓe ɓe wii si sonnaajo jonnaama dépense wiyaama ko dépense o yehi o soodoyi ko ñaametee kon woodi heddiiɗi ton koyo artirɗi haa ɗi hewtita o jonnita moodi makko sinaa hara moodi makko wiu mi okkiima kala ko heddii ka dépense hara kadi mo mari kulol allahu tabaraka wa taala haɗay ngol mo ɓuytugol dépense on fii haaju makko on ɓeerooɓe kadi no woodi no woodi ɓe tawata si jonnaama ɗo 5000 francs dépense o yehii o tawii dépense on ko 4500 yonata ko 500 heddotoo hannde himo mari anngal kulol joomi meeɗen ɓuytindirgol dépense ji ɗin haa o heɓa 1000 francs ndertan hara koye are deeɓuri ye maafe on manka maafe on ronka welde sabu 500 mo timmaali on no woodi waɗooɓe ɗum kaaɓe alaa no woodi o kadi ko wujjoo woni na noon kam maaketooni wujjude kay ka suuɗooni wujjude ko ɗum si tawii on kiɗi koye artir sinaa hara moodi makko riusi mi jonniima dépense seddi ke sappotaa jonni tan mi hokkiima no ko hanje kono si on waddaaɗi ɗum ko ñaamanɗaa mooye ɗum ko jawdi makko onɗaa ñaamude par ce que naa o okkaama ko dépense o jonni karmo koɓɓe ɓe wii ñaamugol ko heddi e dépense ko naw um mina sarika fi ziwaj ko noone jeya ɗum e wujjugol ka dewgal so sonnaaɓe wattan haqqille ɗum ko ɗum si sonnaaɓe ɓurɓe ɗuuɗude kala ka ɓe naati versement mbuuɗi haray hiɓe mahi heɓotooɗi versugol ɗo ɗin ka dépense ji ɓee no woodi no woodi naatooɓe wiigol tumbondirgol mo ɓee annda walline si timmo e woɓɓe ɗetta kala mo koɓɓen no haɗi ɗum ɓe wii ɗum haanaaka sari cheikh fawsan hafidahullah ɓe maakii ɗum no harmi ko ko wiyeten ka leydi men ngaa susu holo fof ɓe wiya ɗum sénégal nattu ɓe wii ɗum no harmi a julɓe ɓen waɗu ɗum ko waɗi noon alaa e mum nafoore fuy sinaa ko addanta julɓe ɓen ko piiro tun e hawre ɓayri si a wallini mi wallini o wallinen heɓi en sappo wallinɓe gooto ɗettii o yehii few kono wiiɗaa ñannde yiitidoyɗen e oo ɓuttay si tawii le o ɗettiiɗi ɗon o ñaamiiɗi haa ɗi lanni tawa heɓaynoo ɗon uddii o ronkii heɓitude en accanay mo konto sakkitorten o ñaami mbuuɗɗi ɓe maaki noon kala ko addata fitna hakkunde julɓe ɓen no harmi ta julɓe ɓen waɗɗum tawa heɓi mbuuɗi ɗa faalaa marde yawmaroya halfinaa goɗɗo jooni noon buy e naatooɓe ɗum haray ko ɓe versata ɗon kon no mahii ka dépense ñannde moodi maɓɓe jonnaal ɓe dépense o ara alaaka verse ko ɗon ɓe tiirata ɗum wonaa nguyka ni ko nguyka si moodi maɓɓe yaltii golle aray ka versetee toon uddi te hara ɓe haldaa e makko ko woni heddaade ka dépense kon miɗo versanduɗaa hoore am ɗum naa nguyka ni on to laaɓa reedungal woni hara noon ɗinɗi o woni tiiride ka dépense kadi ko ɗi ɗuuɗi o wallini ɗi woosi almeeti manki so a soodaali defataake ko addu almeeti si paɗal goɗɗo taƴii ɗi soodataake paɗal paɗal makko si taƴii o yaataa marsa jonnaal mo coggu pane ara noon nimo jogii mbuuɗi maa suudu tew esey ɗum noon kadi moƴƴii ko ɗum si tawii wonaa ko haani sonnaajo julɗo no haani laɓɓinde hakkunde muuɗum e moodi muuɗum tawata himo hoolimaa hoolaare yonde nde tawata ko accirmaa o hulitataa landagol ɗum sino ɗon e si alaa ɗum maa ɗum si ɗum no ɗuytii maasi ɗum ɗuytaake kono si tawii gorko jarri boraama debbo mo hoolaaki mo accitataa hara o heɓii ngurna sattuɗa ko joom men wiinoo ko li taskunu ilayha kanko ara o ɗalaama ɗum e ngurna makko na kaa sukuunno ɗo sukuunalaa ɗo haray idan ɗum ɗon no jeyaa ko sonnaaɓen haani wattande haqqille muuɗum harmuɗii ɗi ɓe woni faggitaade te joom allah subahanahu wa taala no yeeyondiri e maɓɓe ta ɓe wujju hino jeyaa haa jooni ɗi ɓe woni faggitaade tawi ɗi haana anngal wattangol ɓe haqqil ka newgol ɓee ɗoo ɓiɓɓe ɗen anndi gorko waawaa newde tigiri ɓiɗɗo muuɗum ko waɗi noon o waataa wondude e makko si tawii wiyen ka men ngaa ko gorko aynudo luumo ko luumo jokki yontere ne fo luumo no woodi ñande wo o yalta e bimbi o hewti ta jamma nawa wiide ono newde ɓe ɓiɓɓe e so yalti juulak o arti o tawi ɓe ɗanike yontere nden fo on anndi ko ɓe jokki o annda o anndata ɗum kadi joni noon sonnaajo wondowo e maɓɓe on ko kanko waɗɗi newgol ɓe ɗo ɓiɓɓe imminaɓe ɓe yaha ɓe janngoya si ɓe arti joɗɗinaɓe ɓe rewto ayna ɓe hara ɓe jindaali ɓe wondaali e bonnanooɓe ɓe fimana ayna fii maɓɓe tarbiya ko woni tarbiya ko etagol haa anndina pay kunkun ko moƴƴi e makkun kun waɗa ɗum eto haa anndina kun ko boni e makkun kun acca ɗum ko ɗum woni needi fanni ma heɓal ɗum ɗo ɓiɗɗo on a heɓalne aɗa ko yaa to haa o faama ko ɗum ɗo moƴƴi e am janngugol o yiɗa ɗum o jokka ɗum aynaama o waɗa ɗum bone on lorra kam fof ko simi janngaali kam woni ɗo pay kun o ayna ɗum o doga ɗum kono si tawii ko debbo mo tawata hay si tawii gorkon no wakkilii ko wakkilii wo ko wondoowo e fayɓe ɓen suuɗoo jonngalle ɗen walla ɓe ɓe bona so a wii ko woni ata ɓiɓɓe ɓen haraya tardi ɓeeɗo no woodi ka galleeji ɓe tawata mawɗon wiyey awa hey tan huɓɓindo musique dey musique no harmi ɓeyna awa si ɓe baamawɓen yaltii debbo on no ka kuri fayɓeɓen huɓɓina imo heɗaade ɓe heɗaade si o nanii to maɓɓe mannaa ɓe heewtii koye so ɓe tawi on ɗon ɗo mi annda subhana o anndaa himo jooɗi haa huɓɓina himo heɗaade kadi si ɓe tawdi on ɗo e muɗum ɗo awa koono mi anndaa dey fenaande ɓuru ɗum ngaa ɗum si tawii ko wiyo awa ɗanninee tele on kori ɓe heewtii accuɗaa yo new ɓee araa perdi ka haraa gañi koy haraa gañaaki jooni noon ne'ugol ɓeeɗo ɓiɓɓe ko acciraa ɗum ka chari'a ko ɓeeɗo sonnaaɓe ko waɗi ɓe wi'i al mar'a al ummu madrasatun ida a'adattaha a'adatta sha'aban tayyibal araqi o wii sonnaajo ko kanko woni école galle ɓe si a moƴƴiniimo a jokkimo haa o moƴƴi haray a accii ka ɓiɓɓe maa ɓen siŋoo ɓe wona calɗineene maɓɓe wona binndeere laaɓunde kono si tawii sonnaajo on bonii o jaɓaali ne'aade kanko a accirii o yo new ɓiɓɓe ɓen hara accirii ko bonata haray no way wasi tawii a ayninii waandu ngesa ɓe nganndi ɗum mettay fii kaa kon wona ayneede ka gese naa baaɗi ɗi si tawi noon ko ɗin ayninɗaa ko aynirtaa ko fii ta ɗi naatu ɗi bonna a naadii ndu ndeer ton a halfiniindu ko nu bonnata kon moƴƴay moƴƴataa ɗum ɗon ko bone molnaaɗo addata ko ɗum si ɓe wii neɗɗo jonngalle si joomen hawrindinnaali mo e wallitotooɗo mo e ɓiɓɓe makko ɓen ɗum ko alaama nde marki so ngurnan makko noon par ce que ka fallirɗaa wo bone ɓe wii misal mum no way wasi tawii goɗɗo dannii galle haa ɗe moƴƴi haa o cuɗiiɗe haa ka o faalaa ɗon yo ɗe wonu o wii noon jooni ko yiɗi ayninde ɗeeɗoo galle fii wata bone waɗu ton wata masiibo waɗu ton wata jiiɓondir fii yo tigiri on yo wonirnoo faaliraa noon ko bare e ñaari o halfinta yo ayniɗee galle ko meeɗataa fottude ko meeɗataa yaadude ko meeɗataa nabidude o ɗetta bare e ñaari o aynina ɗee galle o inna fii wata bone waɗu ton ene si o aroyiɗoo ɓaawo seeɗa o tawa ko puttu nder ɗoo bare e naari naadaama e galle sokaama e ɗe aynu nder ɗon fottataa okasa wara taw fof maayi mawa tawa goɗɗuge mum maayi aray ko ɗaɓɓi kon heɓike heɓaaki idan ɗum ɗon ko maa tawa moƴƴinoowo on ko moƴƴotawa sonnaɓe no haani wattude haɓɓille ɗum ndii ɗo needi ɓeeɗo ɓiɓɓe ko boni ko fof kamɓe ɓeeɗo sonnaaɓe ɓe mari e muɗum dawru moolanaaɗo iɓe mari ko ɓe lannditoyte ko allahu tabaraka wa taala ñannde darngal iɓe mari e mum haqqe molnaaɗo ko waɗi noon worɓe ɓen ko seeɗa waawee ɗum kono surtout e ngurndan men enen ɗan tawata ko yaa yaltu yahaa si heɓaa ko ñaamee woɓɓe no waawi wonde yontere a yiɗaara e ɓikku mum haray kon ka galle ton hiɓe ka galle ton nooɗa kaa watta tawal ara goto mabbe fo hewta kiki kono jongal len tuma hewtata tawa wala tuma wayal tata ara fadde ngi maki idan yo sonna be wattan haqqil e dun don kadi ina je ha jone ko sonna ben woni ala wattan de haqqile mudum e tawata fiji harmudi woni angal toppita golbe waawo gol ngal do laabal ka salligi e ka longal dun do kadi buy e mabbe welti noto e mudum moja buy e mabbe ronka e sendinirde longal lotantengal filaye e longal lotantengal janaba sonnabe dudube si atumminiribe a landike be dum be watama sendinira te nelaado no sendi dum sonnabe sahaba ben no sendinirno dum tawi wana gotu idan dum do kanno jeya e ko be haani darade be lando ha laabana be ma be yaha be jangoya fayno joni hin ecole dino wodi no jangede lutti tawsi tawi ɗum hino e haqqille maɓɓe ma ɗum no himmini ɓe sabu kala ko sharia on sendi jogoɓe noon no haani jaɓude sendugol ɗum waɗa kumbe no wi'ira noon haray ha jonno jeeya e ko sonnaɓɓen haani wattande haqqille muɗum harmuɗiɗi tawata sharia on harmini e dow maɓɓe yeebugol haqqeji moodiɓɓe maɓɓe ɗen ka dewgal ɓe gandiniraɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki sonnaajo naatugol mo aljanna hino mahi e dow welaye moodi makko ɓaawnde o weltini allahu tabaraka wa taala gorko ɓiɗɗo gorko naatugol mo aljanna hino mahi e dow welaye neene makko ɓaawnde allahu tabaraka wa taala welti ɓiɗɗo gorko ko o weltini joomi men wo si tawii ko tikkingol neene makko woni golle makko ɗen siko aljanna o ɗaɓɓi hara o daɗii ɗum heɓata hara o ɗalaama sonnaajo kadi ko tinnii e dewal o wakkilii wo so faalaa o waala e juulude o ñalla e hoorude so faalaa hijaabu mo waɗata on haray ko kanko tun waɗata sifa on si tawii tun golle makko ɗen ko tikkingol e uddugol ɓernde moodi makko nden ɗum kadi haray o perda aljanna ko ari noon nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe mahii ɓe maaki ida sollati lmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafidat farjaha dakhalat aljanna idan ko ɗiɗo peeji nayi jokki sonnaajo fii yo naatu aljanna ino jeeya e muɗum ɗoftagol no muɗi makko yeebugol sonnaaɓe ɓen ɗiɗo haqqeeji ino jeeya e ko haɗata ɓe ɗalugol ɓe aljanna no jeeya ko ɗalata ɓe aljanna neɗɗo noon mo tawata ko so a moƴƴike makko heɓa aljanna hay so a moƴƴata ko e makko fii makko moƴƴo e makko fiima an awa ka en lasta en faami si tawii ko si a faamondirii e oo ɗoo heɓaa ɓuttu so a faamondiri e oo fii makko awa faamondiri e oo fii ɓuttu maa ngum ɗon no waawi wonde ɓayri dewal maa ngal ko ngal tiiɗi wo so a boni kewa perdayngal awa faamondiri e oo fii ta dewal maa ngal yeebo awa moƴƴo e oo ɗiggan oo teddin oo nanan oo reenaa ko wonɗaa gollude kon ɓayri aduna ɗoo marɗo hakkil hay e gooto yaataa soppa soppuru hoosa haa timma huɓɓa yiite acca haa nge dulba adda awdi mum ndin daroo sanka nen ñan kaa goɗɗo no waɗa ɗum hara mo mari hakkil naatuma o hoosi o itti ñooge on ko majjinoyta awdi ndin kon fof o waɗi ɗum to o hetti leydi laaɓu ni nin o awi kadi o asi o habbii ndiyan saaƴi o ari kadi o remi noon si o aawa ɗon kadi o ara kadi o ayna fiiwata bonu ka ka o sanka ñannde yiite huɓɓi ko noon ko ɗum woni ɗum so a wiyaama naatta aljanna ko addorɗaa o so a bonike o ko ɗum marɗaa momugol bakka baraji ɗon ngal ara haɗa bonni e o ko noon nafoore ɗum ko ɗum so yii haqqeeji ɗi ñannde darngal iɗi jeeyaa e ɓuray ɗi haɗude yimɓe ɓen naatugol aljanna naanamugol dewe ɗuɗɗe ɗen himmigol ñannde darngal nelaaɗon ɓe joɗɗinii sahaabaɓe ñanndegoo ɓe lanndiiɓe ɓe maaki attaduruna man il muflis ɗo nganndi kon mboni perduɗo sahaabaɓe ɓe wii menen perduɗo kaamen ngaa ko man la dirhama lahu wala dinar komo alaa mbuuɗu kange alaa mbuuɗu haali alaa jawɗi on ɗon ko perduɗo men faami mo ga nelaaɗon ɓe maaki on wonaa perduɗo ɗo nganndi kon mboni perduɗo tigiri ɓenni men ngannda ɓe maaki ko arɗo ñannde darngal ardi e baraji julde timmude baraji korka timmuka baraji zakka timmuɗo baraji hajji timmuɗum dewe makko ɗen fof tawi hiɗe timmi hiɗe moƴƴi hiɗe jaɓaa o pesa na baraji makko din di jikki o newna na nato gol aljanna kono tayhi mo yaade hakkeji yimbe duudube be yimbe be joganno hakkeji mum aduna do ngandi no wodi ga wiobe ga si a wadi lan kono lahara no wodi yobe dum ko hajuma aybe yawi tun dum ko kongol hulbini ngol no neddo wi mi accidi ma Allahu yahu ta jabo yaha eto famodiro si neddo wi hakke an mi hetto e mo nyande dangal yahu ta jabo wayno niron eto jonnita mo ga woɓɓe noon ko welata ɗum ko wiwgol yawmi accidima e Allahu woɓɓe ko ɗum welata ɗum ɗum no wela woɓɓe ha kono ɓe annatana ɗum ha honto hulɓini wiwgol en regilay ɗo piren ha ndaren kombo gaynata wayno niren ɗum no ɓuri newade wiwgol yawmi accidima e Allahu yaw neɗɗo hana susude ɗum ɓayro wiye hay ga kulloyno ñamana yimɓe woɓɓe no tewo bonnana woɗɗo en o yi ko ku bonni ko en mi wawa ɗum nani hemi annda fi ɗum gasi en acci ka Allahu en dargal gasi awa en wi ɗum o yaha ɗum ko tana ñande ɗum ittete ka joomi meɗen e juuɗe ma o hetta ani say ɗum moƴƴa ɓayle ala natowo aljanna ñande dargal hara himo yaadi e haqqe goɗɗo ko fototawa tuggande metala o natta aljanna ma itte ka moƴƴereji makko oya hetta so naata nelaɗon ɓe maki o ɗo o yaha ha o hayno aljanna heddanomo naatugol yimɓe ɓe o joganno haqqeji ɗimmo wurto wiya joomi a wino men hande tooñe ala goto fof hetta e haqqe muɗum o mo wiiɗa ɗo yo naato e aljanna o min o yennanno aduna goɗɗo enna min o piyanno tooñimmi goɗɗo wiya o wujjuno jawdi an o sikki mi hettata goɗɗo wiya o ño'anno goto fof wullito ko waɗuno ɗum ɓe wiya joomi joni noon ko honno ɗum koni heddorto jomi wiya owe on hettay jomen inna waqifuhum innahum mas'ulun haaɗinemo ka haaɗi ɗon yo artuga ɓeɗo no jogui haqqe gurna makko o arta o daro hari noon o heeɓi ko natirte aljanna nelaɗon ɓe maki itte ka moƴƴereji makko ɗi o natirayno aljanna mo wujjuno jawdi muɗum ndin jonnite itte ka moƴƴere makko mo piino on jonnite itte ka moƴƴere makko mo yebuno haqqe mum jonnite moƴƴereji makko ɗin sennite hakkunde yimɓe ɓen ha moƴƴereji makko ɗin lanna few ɗe o natirayno aljanna ɗin tawa ɓe o joganiɓen siwa lannude ɓe heddi nelaɗon ɓe maki jomumen inna ha joni ɗo on hetta e haqqe mon on fi kala ko makko ko lanni ko ni wonɗen warrude ɓayri onon kadi karɗon ɗo hiɗon addori bakkatuji donngal rondi ɗuyiten ka bakkatuji moɗon yer haqqeji moɗon ɗin e dow makko jonnen mo o rondo ɗum kadi ko yoɓidirgol no itte ka bakkatuji maɓɓe o ronde neɗɗo yaada baraji timmuɗi natirɗe aljanna o sakkito rondade bakkatu buge e nder yiita nelaɗon ɓe maki so landama komboni perduɗo ko yaaɗo ha eɓɓi natugol aljanna sakkiti natugol yiita ala ɓurɗo perduɗo kon woni saabu ɗum sina yeɓugol haqqeji yimɓe ɓen ko yeɓugol haqqeji ɗin tun haray ɗum ɗo hino jeeya ka raɓɓinɗin nagol ko falnoɗen anndintinde hoore meɗen anndintinnen sonnaɓe julɓe ɓen anndintinna julɓe ɓen fof ala wajihil umum toroɗen allahu subahanahu wa taala nafir wowluɗon e wolonaɓɓen e julɓe ɓen fof warkisa e laɓɓingol o jaɓana e golle ɗen kala ko tawata hawrodiri e muɗum ko allahu subahanahu wa taala wela kon kanko woni wallitiɗo kala ko tawata yalti e nder muɗum ko lundi ko wela kon komi faminni wa mine cheytan والله ورسوله منه براء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أرجو إن شاء الله أن ننديد أيوتر أنفه يالله وأن ننجب الله هر الله ورانا بيرينا بسمينا وأسينا من أن يكون من جبال يالله وأن ننجب يوتر من نائي بوينت ɓe janngi aja murano e firtiɓe pural ngal muyɗe ɓe janngi hadis neraɗo sallallah sallam ɓe firmi pural ngal muyɗe wona arabu ɓe wowli sakko tum ɓe wowli sakkona en nanata ɗum ma français sakkona en nanta sakkona en nanta ɗum aray ko waɗi kon tawo ɓe woodi faalaɓe laɓɓinane fiiji ɗiɗi kamɓe sonnaɓe woodi wiɓe no faala laɓɓinaneɓe ko honno janaba lotorte ko honno